znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeciopolskich Radio, sobota 22 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ciąg dalszy protestów w Stambule, trwa kolejne przesłuchanie burmistrza tureckiej metropolii. 8 tygodni do wyborów prezydenckich, jak wyglądała dziś kampania? Za chwilę w serwisie. Zgasła iluminacja Belwederu, fontanny Neptuna czy sukiennic w ramach Godziny dla Ziemi. Tysiące osób znów protestuje w Stambule po zatrzymaniu 3 dni temu burmistrza tureckiej metropolii. Polityk opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej ponownie został przewieziony na przesłuchanie do Sądu Miejskiego. Tam ma zapaść decyzja, czy Ekrem İmamoğlu trafi do aresztu. Po wiecach ostatniej nocy w całym kraju zatrzymano prawie 350 osób. Protesty odbywały się nie tylko w Stambule, ale i w stolicy Ankarze oraz w Izmirze. Policja użyła gumowych kul i gazu łzawiącego. Sytuacja polityczna jest zbyt skomplikowana, by dało się ją zmienić w krótkim czasie, mówi prezeska Instytutu Badań nad Turcją dr Karolina Wandolszowska. Jak dodaje, część społeczeństwa przestała się jednak bać protestować. Wczoraj na przykład szacuje się mniej więcej 300 tysięcy protestujących w Stambule, ale mówimy o sytuacji, w której rząd zrobił wszystko, żeby do protestów nie doszło, dlatego że no oprócz tego, że oczywiście jest zakaz protestowania prowadzony 4 dni i te protesty były nielegalne, to zamknięto wszystkie możliwe przystanki, metra, tramwajowe. No ale z drugiej strony, no też to nie jest tak, że te protesty nie wiadomo jak dużo w tym momencie dają, biorąc pod uwagę, że to, co mamy teraz w Turcji, jest już bardzo ugruntowane przez te lata przecież władzy. Biuro gubernatora Stambułu poinformowało, że zakaz demonstracji w całej prowincji został przedłużony do środy. Opozycyjnego burmistrza zatrzymano w ostatnią środę, kilka dni przed tym, jak miał być ogłoszony przez swoją partię kandydatem w wyborach prezydenckich zaplanowanych w 2028 roku. Ekrem İmamoğlu ma już zarzuty w związku z domniemaniem wspierania kurdyjskich separatystów, a także korupcyjne razem z 99 innymi podejrzanymi. Temat bezpieczeństwa zdominował sobotnie spotkanie kandydatów na prezydenta. Do wyborów pozostało 57 dni. Jak wyglądała dziś kampania? O tym Martyna Szymczakowska. W Szczecinku kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił o konieczności wzmocnienia armii, sojuszu z USA i współpracy krajów członkowskich Unii. Musimy trzymać Amerykanów jak najbliżej, trzymać Europejczyków pełnej gotowości po to, żeby Rosjan trzymać za gardło. Również na temat bezpieczeństwa w Łodzi mówił kandydat Polski 2050 Szymon Hołownia, który przekonywał, że chce pokazać Polakom, iż z takim prezydentem jak on mogą czuć się spokojnie. Wiem jak to zrobić, wiem z kim to zrobić, wiem jaki krajobraz dzisiaj otacza Polskę. Do tego potrzeba naprawdę dużej wytrwałości i mądrości. Z kolei trzeci w sondażach kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen w Rykach w województwie lubelskim krytykował Zielony Ład, który zdaniem Mentzena prowadzi do drożyzny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To była Godzina dla Ziemi. W wielu miastach świata na 60 minut zgasły wieczorem iluminacje budynków. W Warszawie wyłączono oświetlenie Belwederu i Zamku Królewskiego, w Gdańsku fontanny Neptuna, w Krakowie sukiennicy i Bazyliki Mariackiej, a w Szczecinie Filharmonii. Ma to skłaniać do refleksji na temat środowiska i tego, jak każdy z nas może wpłynąć na jego ochronę. Tegoroczna edycja poświęcona była ochronie różnorodności biologicznej, bo bez zasobów przyrodniczych nie ma produkcji żywności czy leków, mówi Dariusz Gawkowski z Fundacji WWF Polska. Obserwujemy coraz więcej susz, powodzi, pożarów, fal upałów, a także spadek liczebności owadów zapylających, degradację gleby czy zanieczyszczenie wód. To powoduje rosnące obawy o nasze zdrowie, a także konsekwencje w postaci wzrostu cen żywności i leków. Aby czuć się bezpiecznie, potrzebujemy odbudowy zasobów przyrodniczych, inwestycji w nasze rzeki, mokradła, lasy i gleby. Działacze WWF Polska podkreślają, że każda złotówka zainwestowana w odbudowę przyrody może przynieść od 8 do 38 zł. Na sportowo wiosnę wita się w Krakowie. Prawie 3000 osób pokonało dziś 21 km ulicami miasta w półmaratonie Marzanny. Pogoda dopisała idealnie, nie zawiedli też kibice. Fantastyczny bieg, doping prawie na każdym kilometrze, wspaniali wolontariusze, no i pogoda, no same plusy. Dla mnie super, bo długo, długo nie biegałam, była kontuzja. Myślę, że 2-0, ile tam było? 5? Nie jest źle, życiówka nie pobita, ale to będzie motywowało do następnej Marzanny. Osobiście ocenia bardzo dobrze, chociaż nie było łatwo, jak na debiut jestem zadowolony. Około 1000 osób wzięło też udział w 5-kilometrowym biegu dla małych serc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie pochmurna, w wielu regionach pojawi się deszcz, choć synoptycy prognozują też większe przejaśnienia. Termometry pokażą 7 stopni na wybrzeżu, 10 na wschodzie kraju, 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i zawsze jak jest ta przerwa z serwisem, to mam czas, żeby nadrobić korespondencję mailową. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Kuba napisał: dobry wieczór, ja tylko chciałem powiedzieć, że nagrywam pana audycję sobie na kasetę. Ojojoj, no to panie Kubo, teraz włączamy drugą stronę. Jazz and Bass. I rozpoczynamy od drugiego fragmentu z ostatniej płyty Lawyers belgijskiego producenta Kuna Mace, który razem ze swoim zespołem podszedł do tych produkcji. Ciekawe, co by powiedział artysta, gdyby usłyszał, że teraz mówię: Kuna Mace to nasz stary, dobry znajomy. No bo niejednokrotnie jego twórczość prezentuje w naszym paśmie Jazz and Bass. Edward Gilbert, tak się nazywa, mieszkający w Brukseli multiinstrumentalista, który napędzany siłą koncertów, które tworzy razem ze swoją grupą, postanowił swój album nagrać właśnie z zespołem, a nie z zabawkami elektronicznymi, tak jak to robił dotychczas, chociażby na swoim debiucie. debiucie. No i powstała płyta Lawyers. Wspaniała to płyta. No gdzieś ten jazz jest na pewno tematem przewodnim, no, ale tak jak było słychać chociażby w utworze, który kończył naszą pierwszą godzinę i tym, który ją rozpoczyna drugą. Oprócz tego jazzu mamy wspaniałe inne smaczki w jego produkcjach, od broken beatu po jakieś dubowe i house'owe rzeczy, i to bardzo lubimy. To taka kwintesencja tych naszych spotkań. Dziś tylko dwa krótkie fragmenty, bo scenariusz audycji napięty. Mamy 10 minut po godzinie 22, mimo tego, że już mamy wiosnę, no to ja zapraszam do Finlandii. tenor, czyli legenda fińskiego grania, saksofonista, projektant mody. No na pewno ikoniczna postać, jeżeli chodzi o ten kraj. No i muzyk, zasłużony muzyk, który już płyt wydał bez liku, no ale kolejna z nich ukazała się parę dni temu. To projekt, który zatytułowany jest Jimmy Tenor i Freestyle Man razem z Klasem Lindbladem z tamtąd właśnie stworzył dzieło, które zafascynowało mnie swoim pięknem ostatnio. Piękne podejście do tematu. Jazzowa produkcja, lekko house'owa. Wspaniale wiosennie się tego słucha. No i czekałem na ten moment, aby dzisiaj ta płyta była z nami. Ona zatytułowana jest Sinus Amoris. Wspaniałe zdjęcie, wspaniała muzyka. No i wspaniałe teraz, mam nadzieję, minuty na antenie Trójki. Cześć, tutaj Simba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. No, czarująca potrafi być ta płyta. Wiem, o czym mówię, bo mnie oczarowała na przykład. A kompletnie nie czekałem na nowe wydawnictwo Jimmy'ego Tenora. Tutaj razem ze swoim partnerem klasem Lindbladem jako Jimmy Tenor i Freestyle Man. Sinus Amoris, Songs of the Bay of Love, z przepięknym delfinem na okładce i z zawartością muzyczną naprawdę wyjątkową. Polecam bardzo serdecznie, chociaż myślę, że te minuty na antenie Trójki udowodniły to, o czym mówiłem wcześniej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, chyba słuchaczom Jazz and Bass nie za bardzo po drodze do Bielska-Białej, bo dwa podwójne zaproszenia na jutrzejszy koncert cały czas są tutaj. Ale jeżeli komuś się plany zmieniają i być może chce spędzić ten wieczór, proszę napisać. A u nas, żeby nie było tak tanecznie, cukierkowo i koktajlowo, no to udajemy się do londyńskiego undergroundu i wracamy do epki od DJ Mantry. bo brytyjska muzyka basowa potrafi mieć różne odcienie i różne twarze. Tutaj jesteśmy w głęboko zakorzenionym londyńskim undergroundzie. DJ Mantra, która razem ze swoim partnerem Double O założyła wytwórnię Rapture London, ale też czasami nagrywająca pod innymi szyldami. Tutaj pod szyldem System Music, jej epka z 2024 roku zatytułowana Schemes and Dreams, która ukazuje szeroki wachlarz umiejętności, fascynacji, mantry. No, wszystko gdzieś to zakorzenione jest w dubowym jungle i drum and bassie, ale tak jak słychać, tutaj różnych sznurków się artystka chwyta. No jakże różna potrafi być ta brytyjska muzyka basowa. Z jednej strony Fabio Groove Rider na początku audycji, teraz ciemne zakamarki londyńskiego drum and bassu i DJ Mantra. Polecam tym, którzy do Londynu się wybierają, nie tylko imprezy w Royal Albert Hall, ale również imprezy w klubie w południowym Londynie, który nazywa się Corsica Studio. Często jest przejmowany przez całą ekipę Rapture London i tego typu brzmienie serwowane jest podczas całonocnych, wspaniałych, fenomenalnych imprez. Tutaj Mantra, Schemes and Dreams, epka z 2024 roku, a z niej Book of Nightmares i Walk of Shame, czyli to, co grabkowe, jazz and bassowe tygryski lubią najbardziej. 22 minuty pozostały do godziny 23. No, ciekawe, czy kogoś to zaskoczy, bo mnie zaskoczyło parę dni temu, kiedy przeczytałem nowe od Abby Souda. Thank you.

A koncert już w czerwcu, Mike Skinner, The Streets wracają do naszego kraju, wracają z nową propozycją How to Win at Rock, Paper, Scissors. Słuchaliśmy już tego nagrania. No są tacy, którzy twierdzą, że to też two-step UK garage. No nie do końca z tym się bym zgodził. Usłyszałem kiedyś piękne określenie na muzykę The Streets i całe życie, odkąd jestem fanem tego projektu, trzymam się nazewnictwa, jakim jest Soul Garage. To nowa propozycja, tak jak powiedziałem. Zobaczymy, czy będzie płyta. Na pewno będzie koncert. To znaczy, koncert na pewno jest zaplanowany. No i zaplanowane jest też drugie spotkanie z Two Step UK Garage w dzisiejszej audycji. Cieszę się i być może to było motorem do tego, aby znowu Two Step i UK Garage pojawiał się w naszym paśmie, bo co jakiś czas wracam do tych tematów. Cieszę się, ponieważ w mojej przestrzeni dźwiękowej pojawiła się dosyć obszerna kompilacja z takimi klasycznymi nagraniami z tego właśnie, z tej właśnie dziedziny. No i myślę, że regularnie będziemy w Jazz and Bass wracali do tego tempa, do tego rytmu, do tej melodii, do tego pięknego wokalu, do tego wszystkiego, co Londyn i Wielka Brytania Brytania dała nam od początku lat 90., myślę, albo tak od połowy do początku lat 2000, bo to zostanie z nami, mówię o fanach muzyki basowej, na długo. To taka moda, która minęła, ale do której miło się wraca. 5 minut do 23. Katarzyna Fürst-Wojtkowska program zrealizowała. Ja go przygotowałem i poprowadziłem i dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy byli dziś przy programie Trzecim Polskiego Radia. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Po 23. Gosia Jakubowska. Tylko teraz nie wiem, czy ona po polsku będzie dzisiaj mówiła, czy po niderlandzku. No zobaczymy. W każdym razie N3 na antenie Trójki za kilka minut, a my dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.